Benny! Das ist ein DJ Paul Elstak, Junge! Er ist echt! Kick im Star! Hey! Van mannen uit Maaskant. Maaskantje. Maaskantje, bij de Dungen, weet je wel. Niemand komt aan Maaskantje! Hey Paul, jonge kut, wordt je turbo er eens in dan? DJ Paul! DJ Paul!